Nagle znikąd ścigania organy. Znikąd. Ciągle obserwują, ty miej to na względzie. Schowa się do klatki, bo tak lepiej będzie. Ty nic nie widzisz, ale oni są wszędzie. Blasku fleszy nie było, a oglądasz swoje zdjęcie. Miej na uwadze zamaskowane władze. Marki Polonez w twoim otoczeniu są i nagle znikają w okamgnieniu. Jak się uda, lepiej wyrzucić. Kiedy wypuszczą, można po to wrócić. Jak przyuważą, to niestety klapa. Morda na maskę, wykręcona łapa. 4-8 albo więcej, zależy od przypadku. Nie utrzymasz wersji, jak jesteś na spadku. Całe osiedle dobrze obstawione. Pojedyncze twarze od dawna namierzone. To wszystko dla ciebie, bo trzymam twoją stronę. Kripo na osiedlu, schowa się w klatce. Po co robisz przykrość sobie i matce? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce. Po co robisz przykrość sobie i matce? Być nieuchwytnym jest w twoim interesie. W małym mieście szansa 1 na 10. Ryzykowny zawód, bez wykształcenia. Żadne świadectwo nie ma tu znaczenia. Uważaj i ostrożnie stawaj kroki. Zakoduj sobie to, że w obiektywie są bloki. Nie da się nabrać, kiedy wbija ci koleżka, że nie wie gdzie kupić, bo on tu nie mieszka. Wtedy stoisz na krawędzi, ale sprawa jasna. To frajer ulepiony z innego ciasta. Cała brygada podstawionych konfidentów. Niby normalny, a pod bluzą trochę sprzętu. Kripo jak gang, rozumieją slang. To już nie zabawa, to wojna domowa. Nie ma kompromisu, to co wiesz, zachowaj dla siebie. Wtedy masz przewagę, tego bądź pewien. Mów zawsze, ale odchodź, przecież kurwa ja nic panie nie wiem. Panie inspektorze? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce. Po co robisz przykrość sobie i matce? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce. Po co robisz przykrość sobie i matce? Dzień po dniu twoje konto rośnie, tydzień po tygodniu, a o tobie coraz głośniej. Fama idzie w eter, nowych twarzy więcej. Koleś mówi, tak, ja za niego ręczę, ale wystarczy jeden, który się wyłamie. Pod presją kripo podpisze zeznanie. Mniej zarobisz, ale jesteś na wolności. Nie licz na farta, to nie gra w kości. Twarda zasada, to nie myśli, ten odpada. Frajer grzeje ława, dla ciebie są brawa. Tak, o nim jestem, więc poznajemy się wreszcie. To wszystko po to, byś nie istniał w rejestrze. Pamiętaj, robiąc interes z ekipą, schowa się do klatki, bo obserwuję kripo na osiedlu. Schowa się w klatce, po co robisz przykrość sobie i matce? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce, po co robisz przykrość sobie i matce? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce, po co robisz przykrość sobie i matce? Kripo na osiedlu, schowa się w klatce, po co robisz przykrość sobie i matce?